Ja. Noem dat maar eens niet leuk. De vrolijkste kerstplaat die ik in jaren heb gehoord, gemaakt door Alex Klaassen en Jan en Kees Groenteman. Zij schreven de muziek voor het album dat Santa Klaassen heet. Dit krankzinnige lied waarin de liefde tussen twee sneeuwpoppen wordt beschreven, wordt Alex Klaassen muzikaal bijgestaan door zangeres René de Gruil. En in deze speciale kerstuitzending van vandaag laat ik nog veel meer horen van dit uitzonderlijke knappe album. Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag. En die is korter dan normaal. Lieke Marsman, zij is de dichter des vaderlands. Fiebeke Roeper met het woord van het jaar. Roos de Bruin van Onze Taal met de taalkwestie van 2021. En de taalstaatmeester 2021. Of Ron Vreese, of Ernst Kuipers, of Roxane van Ieperen. Het jaar 2021, volgens de dichter des vaderlands, Lieke Marsman. Ook wij willen van deze eerste kerstdag iets bijzonders maken. We willen het de mooiste taal laten sneeuwen, zodat we er allemaal door betoverd worden. Verrast worden door de magische vormen die de woordkristallen aannemen. We laten ze glinsteren als nooit tevoren. En dat kan alleen als we een woordtovenaar op bezoek hebben. En die hebben we. Ze heet Lieke Marsman en is dit jaar en ook volgend jaar de dichter des vaderlands. Dat betekent dat ze dat wat ze waarneemt in onze samenleving op haar eigen poëtische wijze probeert te verwoorden. We laten ons dit uur leiden door wat ze heeft vastgelegd over 2021. En als we goed naar haar luisteren, zien we het jaar dat achter ons ligt waarschijnlijk zoals we het nog nooit hebben gezien. Lieke Marsman is 31 jaar, heeft filosofie gestudeerd en is naast dichter ook romanschrijver en essayist. Ze lijdt aan een ernstige vorm van kanker, waarvoor ze al sinds 2018 behandeld wordt. Dag Lieke Marsman. Ja, goedemorgen. Wat fijn dat je er bent. Goed om er te zijn en wat een mooie aankondiging. Ik dacht lekker een uurtje lullen op Radio 1, maar het wordt... Nee, dit wordt een uiterst poëtisch en serieus gesprek. Dit wordt heel serieus, ja. Lieke. Oh, goh, heb ik dat niet goed voorbereid dan? Ja. Hoe gaat het vandaag? Ja, het gaat goed. Ik hou wel van kerst, dus het moet niet te lang duren. Maar 2 dagen... kerstliedjes en lekker eten en familie, iets minder dan normaal natuurlijk. Ja, ik hou er wel van, dus ik ben wel vrolijk vandaag. Ja, dat komt ons heel goed uit, want er liggen 3 kussens voor je. Laten we daar eens mee beginnen met daarop de gezichten van Godfried Bomans, Hendrik Marsman en Carrie van Brugge. En ik vraag jou een keuze te maken als je nou moe bent. Welke kussen zou je onder je hoofd willen leggen? Ja, ik kies natuurlijk Hendrik Marsman. Dat dacht ik wel. Ik word al mijn hele leven, waar ik ook kom, gevraagd of ik familie ben van Hendrik Marsman. En dat ben ik niet. Maar ook niet in de verste verte. Nee, heb je het ooit onderzocht? Nou, ja, goed, ik heb niet tot 10 generaties terug onderzocht. Maar ik weet wel dat het niet de grootvader van mijn vader of iets, of de oud-oom. Ook niet een verre neef? Of nee, volgens mij niet. Nee. Maar het schijnt dat de naam Marsman in de buurt van Deventer echt een soort Jansen is. Dus het zal wel allemaal een beetje uit die... En kom jij uit die buurt? Ook niet, nee. Nee. Nee. Nee. En je bent natuurlijk nieuwsgierig geworden toen je jezelf ging dichten. Mm-hmm. En hey, er is een Hendrik Marsman. Ja. Maar zijn poëzie is wel iets anders dan die van jou. Ja. Wat is het verschil tussen, vind jij, de poëzie van Hendrik Marsman en die van jou? Nou, ik vind... Het grappige is trouwens dat ik toen ik begon met schrijven me daar eigenlijk helemaal niet bewust van was. Want ik weet bijvoorbeeld dat Bernlef, die ook eigenlijk ook Marsman heet... Ja. Die heeft heel bewust voor een pseudoniem gekozen. Omdat hij dacht, ik wil niet dat mensen ons door elkaar gaan halen of ons met elkaar associëren. En dat had ik helemaal niet. Maar goed, ik ben op mijn 14e begonnen met schrijven. En ik denk dat ik toen eigenlijk helemaal niet wist dat er een Hendrik Marsman was. Of dat zei me toen denk ik niet zoveel. En later... Dus die poëzie is begonnen voordat jij sowieso kennis had gemaakt met Hendrik Marsman? Ik denk het wel eigenlijk. Ja, ik denk, nee, dat weet ik wel zeker. Dat wist ik toen helemaal niet. Wie weet nou op zijn 14e wie Hendrik Marsman is? Maar waarom begon je op je 14e te dichten dan? Ja, op je 14e heb je het soort van... Het ontwaken van je persoonlijkheid. Dat ging bij mij op de een of andere manier met heel veel poëzie gepaard. En waarom ging dat met poëzie gepaard? Omdat, ja, ik was gewoon een je hebt pubers die heel erg zich afreageren op de buitenwereld en heel erg naar buiten slaan. En ik was heel erg een puber die naar binnen keerde en heel erg ging nadenken over, oh, wie ben ik nou? En dacht dat je daar toen al over na? Van, ja, wie ben ik nou? Ja, wie ben ik? Wat wil ik? Wat voel ik? Je 14e voel je natuurlijk echt heel erg veel. En daar ging ik dan over schrijven. Maar het is mij nooit gelukt om heel sec op te schrijven van nou, vandaag woensdag de 3 februari, dit is er gebeurd en toen ging dat. Dat kan ik niet. En waarom kan je dat? Ja, dat vind ik veel te confronterend. Als je dan moet gaan opschrijven dat iemand je gekwetst heeft of je voelde je buitengesloten of wat je dan op je 14e ook allemaal voelt. En met de poëzie kan dat wel? Ja, dus dan ging ik het heel cryptisch opschrijven. Aha, dat werd een soort geheimtaal. Ja, maar dus dan hoefde ik niet op te schrijven nou, ik was vandaag heel verdrietig en ik voelde me buitengesloten. Maar dan werd het een soort gedicht. En dan schreef ik dat heel cryptisch op. En dan kon ik toch dat gevoel kwijt. En deelde je die gedichten met anderen? Of hield je dat echt voor jezelf? Op het internet. Ik ben heel erg opgegroeid op het internet. Dus ik deelde dat dan met... Ik schreef ook aan het begin vaak in het Engels. Dan deelde ik dat met allemaal vrienden over de hele wereld. Op internet? Ja, op internet. En kreeg je daar veel reacties op dan? Ja, veel. Gewoon je vrienden, die reageren daar dan op. Die zeggen dan... Je internetvrienden? Ja, mijn internetvrienden. En dat is ook wel hoe ik in aanraking ben gekomen met poëzie. Want dat waren dan meestal ook wel iets oudere mensen. En dus Engelstalig voor een groot deel. En die lazen allemaal Sylvia Plath. En dan kwam ik daar ook mee in aanraking. Vertel even wie Sylvia Plath is voor degene die het Sylvia niet Plath weet. Sylvia Plath was een dichteres. Mm-hmm. Heel erg bekend vanwege haar ook hele... Ja, relatie. Hè, met... Ook vanwege haar relatie met Ted Hughes. En ook wel haar hele tragische zelfmoord. Ze heeft op een gegeven moment echt al op jonge leeftijd zelfmoord gepleegd. Mm-hmm. Maar wel een heel klein, heel krachtig oeuvre geschreven. En dat lazen al mijn internetvrienden. Ja. Dus begon jij dat toen ook te lezen? Ja, ik weet dus echt... je internetvrienden die zeggen, je moet Sylvia Plath lezen? Ja, Sylvia. En ik weet ook echt nog, op een gegeven moment... ze kwamen dan ook aan met Virginia Woolf. Natuurlijk ook een hele bekende schrijfster... die ook heel tragisch aan haar einde is gekomen. Mm-hmm. Dus dan zat ik zo in de klas... Als je dan klaar was met een opdracht, dan mocht je gaan lezen. En dan zat ik dan Mrs. Dalloway te lezen van Virginia Woolf op mijn 12e of 13e. En daar snapte ik natuurlijk helemaal niks van. Want dat is best een ingewikkeld boek. Mm-hmm. Ik heb het niet gelezen, maar ik neem het van jou. Het is niet iets wat je dan meteen helemaal snapt. Het zijn hele lange zinnen. Maar op de een of andere manier voelde ik wel aan van... oh, dit is iets wat ik interessant vind. En dit wil ik, of zo. Dus daar voelde ik me toch dan... Dus de sfeer misschien van die taal. Dat denk ik. De manier van formuleren, dat je dacht, dat is dat daarin herken ik mij. Misschien juist omdat ik het niet helemaal... Het was juist iets wat ik gewoon nog... waar ik eigenlijk nog te jong voor was, denk ik. Maar mm-hmm. dat vond ik dan heel interessant. En ook van die hele lange zinnen... Ja, die kwam je normaal gesproken niet tegen in de boeken... die je voor school moest lezen. Dus dat vond ik dan... vond ik dan leuk om daar een beetje ook mee te koketteren, denk ik. Ja, ik dan want in de klas Mrs. Dalloway we hadden het even op Marsman. En hoe oud was je dan toen je Hendrik Marsman... Hè, dus je begon met de internetpoëzie, zal ik maar zeggen. En wanneer kwam Marsman dan op jouw pad? Dat je geïnteresseerd werd, raakte in hem? Ik heb nooit heel uitgebreid zijn werk gelezen, hoor. Maar het is wel... mijn vader was leraar Nederlands... dus die heeft dat op een gegeven moment wel gezegd van... hey, wist je dat we ook een naamgenoot hebben? En hier zijn een paar gedichten. Dus ik heb wel eens een dichtbundel van hem gekregen, volgens mij, voor Sinterklaas of zo. Maar dat was niet per se de poëzie die mij toen al heel erg aansprak. Welke poëzie heeft jou verder geholpen? Met wie heb je je gevoed? Ja, even denken. Een van de eerste dichters die ik las was Judith Hertzberg. Dat weet ik echt nog, dat vond ik... Dat is natuurlijk hele toegankelijke poëzie. Mm-hmm. En dat vond ik echt mooi. Of dat heb ik veel gelezen. Jessica Jansen vond ik ook heel goed. Dat is natuurlijk ook gewoon wat... Meer tijdgenoten. Ja, tijdgenoten, ja. En dus moderne poëzie. Ik denk ook dat... want dat is vaak op de middelbare school... als het dan over poëzie gaat... dan begint men dus vaak met al wat oudere teksten. En ik denk als je gewoon tijdgenoten geeft... en dan de wat toegankelijkere... denk ik dat heel veel... Dat is een tip voor de leraar in Nederland. Ja, ik denk... Laat daarmee... tijdgenoten lezen. Precies, daarmee leur je ze naar binnen. En dan op een gegeven moment kan je dan zeggen... van nou, nu ben je geïnteresseerd... dan wil je misschien ook wel de 19e eeuwse... of de begin 20e eeuwse. Ja, dan kun je teruggaan. Is de weg misschien sneller gevonden naar de poëzie. Nu ben jij, Lieke, ik heb het net al even aangehaald... in 2018 ziek geworden. Ben je onder invloed daarvan anders gaan schrijven? Ik denk het wel. Ik heb gewoon wat wat beperkter energie. Ik moet eerlijk zeggen dat mijn spanningsboog als ik schrijf sowieso al nooit heel lang was. Dus een romanscyclus van 500 pagina's per deel. Dat zat er sowieso al nooit in. Maar ik ben wel wat bondiger gaan schrijven, wat korter. En de gedichten zijn korter geworden? Nee, niet. Ik ben dus wat meer gedichten gaan schrijven en wat minder. Okay. Want ik heb ook een roman geschreven. Dat zie ik nu gewoon niet meer gebeuren. Wel wat meer essay-achtige dingen. En ik ben me ook wel, denk ik, wat makkelijker maatschappelijk uit gaan spreken. Dat had ik vroeger, had ik al wel allerlei meningen over onderwerpen. Maar dan dacht ik altijd, oh, nou, ik hou ze maar even voor me. Maar dat doet de Dichter des Vaderlands. Daar komen wij. Straks leid je ons door het jaar aan de hand van de gedichten die je hebt geschreven. Kijk jij anders naar het begrip tijd sinds je ziek bent? Ja. Ja, logisch. Ja, ik weet gewoon dat ik niet oud ga worden. Ik wil een stukje voorlezen uit jouw bundel, je jongste bundel In Mijn Mand. Mm-hmm. Daar schrijf je: oneindigheid van tijd houdt me overeind nu. Hoe lang de dag ook leek, het was een snipper. Hoe kort de dag ook lijkt, er is nog tijd. Ja. Ja, ik vind het heerlijk. En ik denk wel dat dat komt door mijn ziekte, om na te denken over het feit dat alles nog miljoenen, miljarden jaar doorgaat nadat ik dood ben. Dat vind ik op de een of andere manier een hele troostrijke gedachte. Dat is die oneindigheid. Ja, want daarin, zeg maar, ik vind het een vreselijk om na te denken over, zeg maar, het moment dat ik doodga tot dat mijn ouders dan nog 20 jaar door moeten leven zonder mij. Of dat mijn vriendin nog dat ik er dan niet ben, zeg maar, in de tijd dat zij er wel zijn. Dat vind ik heel verdrietig. Maar als ik dan nadenk, oh, maar in het licht van de oneindigheid is 50 jaar niks. Dat vind ik heerlijk om over na te denken. Ja, dat troost me heel erg. Ja, en door het op te schrijven versterk je die troost? Misschien hebben andere mensen er dan niet aan. Dat zijn dan gedachten die je hebt. Dan probeer je dat zo mooi mogelijk te verwoorden. Mm-hmm. Ik ben wel heel anders tegen tijd aan gaan kijken. Ik ben nu bijvoorbeeld al mijn pensioengeld aan het uitgeven. Dat ook praktisch, ja. Ja, ja. Ja, ja, je moet erom lachen. Ja. En waar geef je dat geld dan aan uit? Gewoon aan kleding of zo. Of iets leuks voor mijn vriendin. Of kleding voor de hond. Wat voor hond heb je? Ja, ik heb een poedel. Oké. Okay. Ja. En deze coronacrisis, want daar hebben we natuurlijk allemaal mee te maken. Denk je dat je ons iets kunt leren over die eindigheid en over die oneindigheid? Nou, dat weet ik niet. Ik denk wel dat corona ons allemaal iets leert. Of dingen zou kunnen leren. Ik weet niet of iedereen ervoor open staat. Maar wat zou het ons kunnen leren? Nou, het is denk ik heel erg. De eerste reactie van mensen is vaak van, oké, dit is een teken van iets of zo. Maar ik denk, ook als het geen teken is, het is juist interessant om te zien wat het is als het niet een of ander cryptisch teken is van een hogere macht, maar gewoon een uitkomst van hoe we de afgelopen paar honderd jaar zijn omgegaan met de aarde en hoe snel zo'n virus zich kan verspreiden. Waar komt dat door? En hoe kunnen we voorkomen in de toekomst dat dat nog een keer gebeurt? En daarnaast zijn mensen natuurlijk veel meer alleen dan voorheen. Ja. En als je alleen bent, dan word je sowieso teruggeworpen op wie je bent en wat je wil. En moet je daarover gaan nadenken. Dat kan heel leerzaam zijn, maar ik had natuurlijk liever gezien dat het niet zo was. Ja. Zullen we eens na deze overpeinzingen en wijze woorden, Lieke, is het jaar nalopen dat jij in dichtvorm voor ons hebt bijgehouden in NRC, als Dichter des Vaderlands. Het gedicht dat het eerst verscheen op 22 januari heet Nederland. Mm-hmm. Zien ons land door jouw ogen. En zou je de eerste strofe van dat gedicht willen voorlezen? Nederland. Je nostalgie is oprecht, maar je rookworst is nep. Je boodschap is groen, maar aan je platform kleeft bloed. Je algoritme sadistisch, je vangnet een hoepel. Je bijstand gekort, terwijl optimisme een plicht is. Je nostalgie is oprecht, maar de rookworst is nep. Ja. Ja, goed, ik kon natuurlijk nadenken van, goh, wat wil ik nou dat mijn eerste zin is als dichter des Vaderlands? Ja. Of eigenlijk mijn eerste gedicht. En het begint heel cynisch. Eigenlijk het hele gedicht is heel cynisch tot de laatste paar regels. Dan vindt er toch wel een soort van catharsis plaats. En ik denk, dit gedicht is geschreven eind januari vorig jaar. Toen iedereen gewoon kapot was van die lockdown winter. Tenminste, ja. Ik voelde dat zelf wel echt zo. Maar waarom schrijf je dan dat de rookworst nep is? Nou, het gaat zeg maar, de zin is twee delen. Je nostalgie is oprecht. En dat meen ik wel echt. Zeg maar, ik voelde zelf op dat moment ook heel erg verlangen naar vroeger. Van goh, vroeger hadden we het zo slecht nog niet. Mm-hmm. En een van die nostalgische beelden is dan, weet je wel, een boerenkool met rookworst eten. Maar ja, je rookworst is nep. Mensen denken daar vaak dat ik daarmee bedoelde dat je tegenwoordig vegetarische rookworst eet. Maar eigenlijk wat ik bedoelde was dat de rookworst tegenwoordig helemaal niet meer gerookt is. Maar dat er gewoon een beetje... Hij is nep. Ja, gewoon poeder, ja. Rookpoeder door het beslag wordt geklopt en dan samengeperst. En dan heb je een rookworst waar helemaal niks van roken bij komt kijken. En dat staat natuurlijk symbool voor heel veel andere dingen. Ja. Laatste regel, je zei het net al. Het eindigt heel positief. Ja, het eindigt wel heel hoopvol. Lees die even voor als je wil. Het is bijna lente. Je bent moe, maar je bent er nog. Vraag niet hoe, maar je bent er. Je bent er. Blijf alsjeblieft zitten, Lieke. Ja. Mistletoe, ik mis je zo, want niemand wil met me zoenen. Mistletoe, ik mis het zo, het koelen en cocoenen. Het samen bij het haardvuur, zoals kerstmis vorig jaar. Jij hing aan het plafond en daarom kusten wij elkaar. Mistletoe, ik mis het zo. Zijn lippen op de mijne. Ik snap het niet. Kan liefde dan zo plotseling verdwijnen? We waren in de wolken van kerstavond tot nieuwjaarsdag. Maar bij een oliebol vertelde hij dat hij ook nog iemand anders zag. En daarmee had hij echt een klik. En dat van ons was meer een fling. Dus met hem wilde hij verder. Ik was meer gewoon een lekker ding. Hij zei sorry, maar dit was het. En veel geluk in het nieuwe jaar. Hij omhelste me, ik rook nog aan zijn haar. Mistletoe, ik mis hem zo. Dus ik sta weer onder jou. Op zoek naar iemand anders. Waar ik net zoveel van hou. Die me kust misschien nog beter dan dat hij me kuste toen. O mistletoe, jij Cupido, ik wacht op een nieuwe zoen. Alex Klaassen vertelde me dat dit kerstalbum dit jaar tijdens de zomer, hoogzomer, is opgenomen. Maar dat is echt niet te horen. Liedjes ademen de sfeer van de dag van vandaag, van deze periode van het jaar. Er valt sneeuw op de woorden. Ze klinken wit bestoven, troostrijk, sfeervol, geestig, origineel. Mistletoe, de tekst is van Alex Klaassen. Het jaar 2021, volgens de dichter des Vaderlands, Lieke Marsman. We volgen het poëtische spoor dat de dichter des Vaderlands voor ons heeft uitgezet door het jaar dat bijna achter ons ligt. Herkennen wij wat haar is opgevallen? Voelen we het net zo? Opent zij ons de ogen? Lieke Marsman, we waren blijven steken in januari. Ja. We reizen verder door het jaar. Jij neemt ons bij de hand. Op 4 februari was het Wereldkankerdag. Je schreef een bijzonder gedicht naar aanleiding van die dag. Ik zou je willen vragen om dat gedicht voor te lezen. 1 op 3. 1 op de 3 heeft een gelukssteen gekregen van 1 op de 3 boezemvrienden die daarin geloven. 1 op de 3 poezen zit op dit moment voor het raam en 1 op de 3 spraakberichten blijft onbeluisterd. Mijn vertwijfelde stem eeuwig vast in de klankkast van de ether. Eén op de drie is al verloren voor het startschot klinkt, maar vang toch aan, probeert het. Van mij mag je wel 10 van de 30 koekjes eten, wat deert het? Ondertussen vindt 1 op de 3 verkenners moeiteloos de weg terug naar het kamp waar alle 3 de paarden drinken. En 1 op de 3 krijgt kanker. Ziet de arts de gang opkomen, weet eigenlijk de uitslag al. Die blik de proclamatie van een ramp. Ziet het gewone leven op een sloepje stappen, is de galeislaaf bij zijn eigen zinken. Je hebt pech gehad als je die 1 van die 3 bent. Ja, of nou ja, als 1 op de 3, dan is het eigenlijk geen pech meer. Dat is bijna een soort. Ja, dat is wel... 33%. Ja, dat is eigenlijk bijna. Dat is heel veel. Ja, heel veel. Ja. Ja, ja. En die laatste zin: ziet het gewone leven op een sloepje stappen, is de galeislaaf van het eigen zinken. Ja. Het is misschien. Dat is voor iedereen anders natuurlijk. Maar ik denk de fase waarin je zo'n diagnose te horen krijgt en waarin je hele leven op zijn kop staat, ja, dan voelt het gewoon alsof je aan het verdrinken bent. En sommige mensen komen op een gegeven moment weer bovendrijven en die kunnen verder met hun leven. En voor andere mensen is dat het einde. Dat voelt. Ik heb heel vaak het gevoel alsof ik aan het verdrinken ben. Dat je onder water raakt? Ja, dat je zeg maar. Mensen zeggen ook wel eens van, hoe zorg je ervoor dat je in je werk niet de hele tijd daarover praat. Mm-hmm. Over hoe dat niet de hele tijd erin terugkomt. Maar ik denk, ja, eigenlijk komt het best wel vaak terug in mijn werk. En ik kan ook niet anders. Het is alsof je tegen iemand... Die word je ermee wak? Ja, ga je ermee naar bed? Dit is gewoon mijn leven al 4 jaar. En het is een beetje alsof je tegen iemand die in de gracht aan het verdrinken is zou zeggen van, goh, kun je niet de hele tijd roepen dat je aan het verdrinken bent. Zo voelt het voor mij ook. Dus ik moet eigenlijk bijna in elk gesprek gaat het wel over dat ik ziek ben. En heb je dan nog de hoop dat iemand een reddingsboei gooit? Waar je aan vast kunt klampen? Ik heb altijd, want ik weet, kijk, als ik realistisch ben, weet ik dat niet gaat gebeuren. Maar ik moet ook onrealistisch kunnen zijn. En dat is iets heel geks. Dat ik soms niet moet vergeten dat je ook best hoop mag hebben. En dat maakt je niet naïef. Kun je die hoop kwijt op papier? Ja, zeker. Ja, ik ben best wel veel daarover aan het nadenken. Ik ben heel voorzichtig bezig met een essaybundel. Eigenlijk al een aantal jaar. Maar dat begint nu eindelijk vorm te krijgen. En dat gaat ook wel heel erg daarover. En ook over hoe belangrijk het is om hoop te houden. En kunnen andere mensen om je heen, mensen die van je houden, die hoop versterken? Nou, ik denk dat zij die hoop ook wel voelen. Ik weet niet of ze het per se versterken. Ook op een gegeven moment met de mensen die me echt heel erg nabij staan, praat ik er niet altijd meer over. Want dat is gewoon niet gezond, denk ik, voor je relaties. Is de taal een steun, een toeverlaat? Ja, maar ja, zeker. Ja. In mijn werk kan ik... Daar kun je aan vastklampen. Dat is misschien de reddingsboei. Ja, of ja een in mijn soort. Werk kan ik daar al wel altijd over praten. Met mezelf. En met alle boeken die ik lees. Welke boeken lees je dan? Echt van alles. Boeken over doodgaan, maar ook boeken over kanker. Boeken over in leven blijven. Ik heb het afgelopen jaar heel veel boeken gelezen over de ruimte, over buitenaards leven en over UFO's. En wat hoop je in die boeken te vinden? Wat zoek je iets in die boeken? Ik zoek denk ik een ruimte waarin nog alles mogelijk is. En ik vind het heel leuk bijvoorbeeld om te lezen over mensen die beweren dat er een wonder is gebeurd in hun leven. Of afgelopen jaar ook een paar boeken over Hildegard von Bingen gelezen. Over zeg maar mensen die beweren dat ze in contact staan met God of met mystieke krachten. En helemaal niet omdat ik daar dan per se zelf in geloof, maar omdat ik het heerlijk vind dat ik daar nu opeens mezelf die ruimte gun om daarover te lezen. Dat is echt, ik ben de eerste 28 jaar van mijn leven echt super rigide geweest in wat ik mezelf toestond te geloven. En dat was alles allemaal echt alleen. Dus je bent eigenlijk vrijer nu? Ja, veel. Dus je hebt ook meer ruimte in je hoofd. De ruimte die je zoekt, ja, die zit nu ook in je hoofd. Ruimte om daar nu over na te denken. En goh, wat als er wel een God bestaat? Ik ben super atheïstisch opgevoed. Maar het is op de eerste kerstdag wel een mooie overpeinzing. Ja, gewoon en niet omdat je dan per se dat dus moet gaan geloven. Maar gewoon, wat als dat er wel is? Dat zou eigenlijk wel heel mooi zijn. En dat jezelf, leidt vast tot andere poëzie, als je dat... Ja, jezelf toestaan om dus in wonderen te geloven en daarop te hopen. En dat is echt het moment dat ik dat besefte. Van, oh, maar ik mag hopen. En ik moet niet vergeten om ook te hopen. Want ik dacht heel lang, oh, maar als ik hoop, dan wordt de klap alleen maar groter als dan weer blijkt dat ik slecht nieuws heb krijg. En dus merkte ik dat op een gegeven moment dacht ik, nou, ik ga gewoon de hele tijd uit alleen maar van het slechtste. Dan valt het altijd mee. Maar je moet niet vergeten om ook af en toe op het beste te hopen. Ja. Anders wordt het ondraaglijk. Ja, betrekken door het jaar verder. Ja. Hè? Ik vind het een gewoon prachtige reis, Lieke, die we maken. Je bent een wijsgerige reisleidster. Zo kan ik je misschien het best beschrijven. Hm. Het gedicht dat je schrijft op 13 maart heet Tweestrijd. Welke strijd beschrijf je? Dit ging heel erg... Het was vlak voor de verkiezingen, dus dit ging heel erg over een soort taalstrijd tussen de coalitie en de oppositie. Mm-hmm. Zoals die denk ik, altijd zeker in verkiezingstijd versterkt wordt. En de coalitie is heel erg bezig met dingen verhullen en niet precies zeggen waar het op staat. En in de oppositie is men altijd heel erg bezig met grote woorden noemen en zeggen. Ja. Er moet tijd voor verandering. Weet je wel? Dat is iets lees, wat je altijd lees even. Tweestrijd, het eerste deel. Ja, het eerste deel, tweestrijd. Ja. Ja. We gaan er naar kijken, mevrouw. Een adviescommissie zal zich erover buigen. Het was zeker niet onze bedoeling en het was al op onze radar, maar mocht u desalniettemin het idee hebben benadeeld te zijn, dan zullen we er melding van maken bij de taskforce die onderzoekt hoe het toch allemaal zo heeft kunnen lopen. Heeft de toolkit u dan helemaal niet geholpen? We zijn ondertussen benieuwd hoe u deze klantreis ervaart. Neemt u daarom 5 minuutjes de tijd om onze vragenlijst in te vullen. U kunt er een mooie waardecheck mee winnen. We verrekenen hem met uw laatst ontvangen naheffing. Wij geven het antwoord dat wij geven. Je gebruikt het jargon van de overheid. Ja. Je maakt er poëzie van, die verschrikkelijke zinnen. Ja, dit is denk ik wel mijn lelijkste gedicht ooit. Maar het werkte toch wel. Ja, ja, ja. Wat gebeurt er met die taal als jij hem zo gebruikt? Dus die zinnen, die bestofte zinnen... Ja. Die uit dat duffe politieke Den Haag komt op papier. En jij schrijft, wat gebeurt er met die taal? Ja, ik vind het dan opeens heel grappig. Ik denk dat dit de enige context is waarbinnen dit soort zinnen grappig kunnen zijn. Want op ieder ander moment word je er gek van. Ik heb in ieder geval echt ook de afgelopen jaren met al die persconferenties waarin dit soort zinnen zitten, gewoon alleen maar de neiging om dingen naar de tv te gooien. Als ik dit soort zinnen hoor. Maar goed, in zo'n context wordt het absurd. Ja. Echt, het is iets absurdistisch en dan is het wel grappig. Het wordt heel grappig, ja. Ook ironisch en cynisch. Ja. Dan een paasgedicht op 4 april 2021. Het gaat over de verkiezingen die dit jaar plaatsvonden in maart. Zou je de laatste 2 regels van dat gedicht... Ja, dat ging over dat debat wat volgde naar aanleiding van functieomzicht elders. En ik heb dat hele debat zitten kijken toen. Ik vond het een fantastisch spektakel, maar ook afschuwelijk. Wat daar allemaal weer in gebeurde. En dit ging over dat tijdens Pasen Rutte dus toch niet opstapte. Waarheid staat pas weer op in iemand anders mond. Oh Rutte, door te blijven heeft u ons verlaten. Ja. En dat hele gedicht was doordrenkt met allerlei paasgedachten. Paassymboliek en bijbelse dingen. Maar die laatste zin, die trof mij wel. O Rutte, door te blijven, heeft u ons verlaten. Ja. Ja, het is natuurlijk ook een verwijzing naar... God, waarom heeft u mij verlaten? Ook een soort bijbelse... Mm-hmm. Het begint al een beetje te werken bij je, dat geloof. Ja, zeker. Ja. Dat, ik word de dag geloviger. Maar, ja. Zo voelde ik dat ook wel echt. Dat ik dacht, maar je hebt een motie van afkeuring aan je broek. Dit is er allemaal gebeurd. Je had al die toeslagenaffaire en nu dit weer. Het valt je echt van hem tegen ook. Ja, ik denk, zeg maar, iemand met enigszins ballen en ook respect voor het vak. Want ik denk dat het premierschap daardoor ook heel erg aan glans heeft verloren. je moet gewoon weten wanneer het je tijd is om te gaan. En eigenlijk was dat al eerder, denk ik. Maar op dit moment... ja, je kunt op een hele mooie manier de eer aan jezelf houden. Ik weet nog dat Hennis Plasjaard ooit aftrad. En ik weet helemaal niet of ik haar een goede minister vond. Maar zij deed dat zo chic. Gewoon, oké, dit had, is er gebeurd. Dat had Rutte ook moeten doen. Precies, hou de eer aan jezelf. De dichter des Vaderlands had dat in een mooi paasgedicht verwerkt. Ja. Het heeft niet zo... Nee. Het is niet zo als jij het had gehoopt. Nee, en wat ik heel grappig vond... Ik zat een beetje te appen met de redacteur van NRC. Van, goh, ik wil een gedicht schrijven hierover. En misschien gaat Rutte wel aftreden. En toen zei hij, oh, maar... Al jouw voorgangers hadden ook al gedichten geschreven over dat Rutte zou aftreden. En het is nooit gebeurd. Dus hou het einde nog even open wat er gaat gebeuren. Het relativeert de invloed van de dichter des Vaderlands. Vrede, vrede, vrede. Een opeenstapeling van clichés. Als je niet oplettend luistert, valt het niet eens op. Maar wanneer het kwartje valt, kan ik me voorstellen dat u, net als ik, in lachen uitbarst. Ik zei het al, het meest wonderlijke kerstalbum dat ik ooit heb gehoord. Het heet Santa Klaassen, gemaakt door Alex Klaassen en Jan en Kees Groenteman. Het jaar 2021, volgens de dichter des Vaderlands, Lieke Marsman. We volgen de woorden die een poëtische bewegwijzering vormen door het jaar dat bijna achter ons ligt. Er is zoveel gebeurd. We doen natuurlijk allemaal onze eigen waarnemingen. Maar hoe boeiend is het niet om mee te kijken met de ogen van de dichter. De dichter des vaderlands, de 31-jarige Lieke Marsman. Lieke, een mooie reis maken wij dankzij jou. We reizen naar 4 mei, dodenherdenking. Je schreef voor het Theater Na de Dam een driestemmige herdenking. Mm-hmm. Het Nationaal Theater droeg het voor. Ik laat een klein stukje horen en we horen de stemmen van Yatou Soumbounou en Joris Smit. We benoemen de leugens, krijgen gelijk en er gebeurt niets. We vinden de oorzaak, schrijven de waarheid en er gebeurt niets. Mijn advies zou zijn, bereid je voor op het allerergste. Maar vergeet niet om ook op het beste te hopen. Ja, dat laatste. Ja, daar hadden we het net al even over. En ja, ik denk dat is wel een advies wat ik denk ik aan iedereen zou willen geven. Ja, ja. We gaan naar het gedicht Herdenking, 4 juni, waarbij je stilstaat bij de 17.000 coronadoden. Zou je een klein stukje willen voorlezen uit dit gedicht? Ja. Rauw bleek een schokkerige achtervolgingsscène in een duistere steeg op een stralende dag. Hoe hier opeens in het donker, in de zon, waar ik je eindeloos misloop. Een schokkerige achtervolgingsscène. Wat bedoel je daarmee? Nou, ik denk als je iemand verliest, het gaat. Dat is. Een schokkerige achtervolgingsscène. Dat is wat ik me daarbij voorstelde. En vooral ook het feit. Dit gedicht is aan het begin van de zomer geschreven. Ik geloof in de weken dat het voor het eerst echt heel warm was. Ja, 4 juni. Maar dat, ja, dan zit je dus opeens in de zon, in het donker. En ik vond het op dat moment heel belangrijk, omdat het zomer werd en iedereen was weer alweer bezig met, ik ga weer naar een festival en ik ga weer erop uit. En we hadden allemaal het gevoel dat het einde van corona was. En ik dacht, nou, dan is dit wel een heel goed moment om toch ook eens even stil te staan bij het feit dat er heel veel mensen overleden zijn. En daar hadden we het op dat moment eigenlijk helemaal niet meer over. Daar hebben we het eigenlijk nog steeds niet over. Nee, ik vind dat eigenlijk heel gek. Dat valt mij ook op. Ja. We hebben het niet over al die mensen die sterven. Dan hoor je het woord oversterfte in een nieuwsbericht. En dan denk ik, ja, maar daar horen allemaal mensen bij. Ja, dat denk ik ook. En dat vind ik eigenlijk heel vreemd. En je ziet wel her en der in andere landen dat er soort monumenten opgericht worden of herdenkingen, collectieve herdenkingsmomenten zijn. Duwen wij het weg? Nou, misschien komt het nog. Ik denk wel dat het nog moet komen. En kijk, het is natuurlijk heel lastig met dit virus om te zeggen wanneer het echt afgelopen is. Maar we moeten dat wel nog collectief gaan verwerken. Want anders dan kun je helemaal niet doorgaan op oude voet of op nieuwe voet. Die zin, hoe hier opeens in het donker in de zon, waar ik je eindeloos misloop. Eindeloos mislopen, dat is degene die je nooit meer zult tegenkomen. Ja. Ja. Ja, ja. We passeren het gedicht Staartdeling. Hebzucht voedt zich met kruimels, dichtje. Het grijpt steeds wat overblijft. Het is niet eerlijk, schrijf je. Mm-hmm. Wat is niet eerlijk? Nou, dat gedicht ging heel erg over, enerzijds over al die overstromingen in Limburg. Het gaat eigenlijk over klimaatverandering. Maar tegelijkertijd heb ik het ook heel erg, daar gaat het niet expliciet over, maar heel erg geschreven met de moord op Peter R. de Vries in mijn achterhoofd. En daarin had ik de hele tijd de zin, het is niet eerlijk. Die hoorde ik mensen zeggen. En dat was ook wel hoe ik me er zelf bij voelde. Dus als je het heel letterlijk leest, gaat het gedicht over overstromingen. Maar de dood van Peter R. de Vries zat er voor mij ook wel heel erg in. Dat gevoel van een soort van, ook een soort van paniek. Die heerste en ongeloof. Enorme schok. Ja, schok. Dus dat zit er heel erg in, een soort schok. Ja, ja. Maar hebzucht voedt zich met de kruimels. Wat zijn dan die kruimels? Dat is dan weer het stuk wat ging over klimaatverandering. Ja. Dat we ons daar te weinig van aantrekken. Ja, en dat je dus dat we alleen hebzuchtig zijn en dat we niet denken aan alle consequenties die daarmee samenhangen. Ja. Ja, ja. het grijpt steeds wat overblijft. We halen nog steeds alles naar binnen. Precies, zelfs als alles in elkaar stort... Ja. Dan zijn er wel weer mensen die uit die ramp een slaatje weten te slaan. Nou, dat zie je natuurlijk bij corona ook heel erg. Ja, nou schrijf jij al die gedichten, Lieke. En je hebt daar een bepaalde maatschappijvisie op. En je uit je kritiek of je zegt wat je waarneemt, helpt het ook. Denk je dat die poëzie ook... Dat als we het lezen denken, zit het zo, ik moet mijn gedrag maar eens veranderen. Is dat iets wat je hoopt? Nou, als ik heel eerlijk ben, denk ik dat de mensen die heel veel poëzie lezen, dat is altijd toch ook wel een beetje preken voor eigen parochie. Dus ik denk dat die mensen zich ook best wel... Ja, maar je bent de dichter des vaderlands. Ja. De bedoeling daarvan is wel dat iedereen dit leest. Het staat in de krant. Dat zou te gek zijn als dat zo is. En als ik enigszins ergens ogen kan openen. Maar dat moet toch in je hoofd zitten? Als je zo'n gedicht schrijft, als je iets wil vertellen over klimaatverandering, dan moet er toch achter in je hoofd zitten van, ik hoop dat ze dat eens eventjes goed lezen en dat ze er eens wat aan gaan doen. Nou, bij dat gedicht had ik dat helemaal niet. Nee? Want dat is niet het soort gedicht dat het is. Het is veel meer, ergens denk ik, een troostrijk gedicht bedoeld. Die hoop heb ik zeker. Bijvoorbeeld dat gedicht over al die taal van de overheid. Dat ging ook gepaard met een opiniestuk. En daarvan hoop ik dan inderdaad dat er in Den Haag heel wat kwartjes gaan vallen. En dat ze eindelijk eens een keer al die verschrikkelijke communicatievoorlichters de deur uit doen. Het zou een hoop werkeloosheid opleveren. dat wel, maar goed. Ja. Er zijn genoeg vacatures. Dat worden mensen in de kunstensector ook de hele tijd verteld. Dus die kunnen zich wel weer omscholen. Daar maak je zorgen over, hè? Over de kunstensector. Over de kunst en cultuur, ja, tuurlijk. Ja, wie niet? Of tenminste heel veel mensen niet. Maar daar maak ik me wel echt zorgen over. En ook wel kwaad. Al die ZZP'ers die nu helemaal geen steun meer krijgen. En ik denk van de cultuursector is straks gewoon niets meer over. Ja. Voordat we daaraan toe zijn. 16 augustus, een Afghaanse tolk krijgt Nederlandse les. Zou je dat willen voorlezen? Ja, dat was mijn meest cynische gedicht van het jaar, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Je voelt je verraden, wees niet zo negatief. We boden je voor de ondergang perspectief. We sloegen alarm, daarna sliepen we door. Al die grijze gebieden waar ik je nooit over hoor. Wie zijn huis is ontvlucht, heeft een huis. Is dat arm? Slechts een beetje te laat, want je bloed is nog warm. Je verwoordt de verdediging van de Nederlandse regering na het Afghanistan-échec. Ja. Wat voor mechanismen beschrijf je hier? Het grappige, er ging natuurlijk iets ontzettend mis daar. Nog los van wat de Taliban allemaal aanrichtte in Afghanistan. Nederland was gewoon te laat met mensen evacueren. En toch schoten ze meteen helemaal in de verdediging. Van ja, maar we hadden het wel eigenlijk goed geregeld. Of we waren het wel van plan. Maar ondertussen waren die mensen zaten daar gewoon in hoge nood. En daar gaat het heel erg over. En wat, denk ik, als je het hele gedicht leest, er nog meer... Eigenlijk wat ik nog erger vond, was niet eens zozeer dat Nederland te laat was, maar dat er tegelijkertijd een discussie ontstond over, moeten we die mensen, die tolken, überhaupt wel hierheen willen halen? En dat vond ik zo bizar. Ik dacht, oké, je kunt te laat zijn, dat er een moment komt waarop je die mensen niet meer kunt helpen, maar dat je dan gaat afvragen of je ze eigenlijk wel wilt helpen. Dat is toch... Ja. Heb je door zo, hè, dit jaar kijk je dus heel aandachtig om je heen en kijk je heel aandachtig naar wat er bijvoorbeeld in Den Haag gebeurt. Ja. Heb je dan ook de behoefte, ik ga me daarmee bemoeien. Ik ga daar in Den Haag, ik sluit me aan bij een partij en ik ga het gewoon heel, ik ga zorgen dat het heel anders gebeurt. Of blijf je toch aan de zijkant liever staan? Ik denk, als ik niet ziek was geweest, want ik heb daar nu gewoon helemaal de energie niet voor. Dan zou ik de politiek in gaan. Ja. Ja? En welke partij zou je dan? GroenLinks, Partij van de Arbeid. Linkse partij sowieso. Een linkse partij. Goed, we gaan naar 19 oktober. Je schreef het gedicht Evolutie. Zou je dat willen voorlezen? Een stukje daarvan. Ja. Het begint met een amoebe en het eindigt met een meute aan de lippen van een demagoog die uit louter zelfbehoud de kloof vergroot die mens tot meute heeft gemaakt en al het clandestine wijdt aan melanine. Steeds weer opnieuw eindigt het daar. Wat is melanine? zeg maar, hoeveel of je een witte of een zwarte huid hebt. Zeg maar dat is wat bepaalt wat je huidskleur is. Mm-hmm. En een amoebe, wat is dat ook alweer? Het allerkleinste organisme wat er is, waarvan men denkt dat al het leven dus, daarmee. Dus je vertelt iets heel kleins. Ja. Dat wordt heel groot. Ja, meute. Het loopt heel. Ja, dat is waar de evolutie zo'n beetje mee begint, met amoebes. En eindigt met een meute. Ja. Ja. En we hangen aan de lippen van een demagoog. Wie is de demagoog? Heel letterlijk in dit geval ging het volgens mij om Forum voor Democratie. En die hebben meerdere demagogen in huis. Alle mensen die geloven in de conspiracies die er afgelopen jaren zijn. Samenzweringen. Ja. Is dat iets waar je je zorgen over maakt? Ja, waar ik me zorg. Ik vind het ook heel logisch. Zeg maar, het is niet iets waarvan ik denk, oh, hoe kan dat nou dat zo is gebeurd? Ik denk dat in crisistijd en zeker als er vanuit de overheid niet een hele duidelijke lijn komt, dan verlies je mensen. Dan zijn er altijd wel demagogen die een ander verhaal hebben over hoe de wereld in elkaar zit. En die worden dan opeens heel aantrekkelijk, want die bieden wel duidelijkheid en een perspectief van hoe de dingen zullen gaan. Dus ik vind het niet heel raar. Ja, ik vind het heel verdrietig eigenlijk. Maar je kunt het beredeneren dat het gebeurt. Ik snap wel dat het gebeurt, ja. Lieke, we zijn bijna aan het einde van onze reis. Volgend jaar ben je nog een jaar dichter des vaderlands. Dat vind ik heel erg fijn. Denk je dat die route heel anders zal zijn door het nieuwe jaar? Heb je enig idee of je andere gebeurtenissen zult tegenkomen? Afgelopen jaar ging wel heel erg over corona. En het grappige, er was eigenlijk heel weinig ander groot nieuws. Je had in de zomer die overstroming en moord op Peter R. de Vries. En verder, ik heb daar ook over nagedacht. Het nieuws is de hele tijd corona. Dus daar gingen mijn gedichten ook voor een groot deel over. Hoop je dat je gedichten wat meer onderwerpen? Nou, kijk, de onderwerpen in het nieuws zijn bijna altijd rampen of andere trieste gebeurtenissen. Dus ik hoop dat er helemaal niks gaat gebeuren komend jaar. En dat ik alleen maar hele hermetische poëzie over de liefde kan schrijven. Dat hoop ik. Maar dat vind ik toch wel een heel mooi slot van deze uitzending. Gedichten over de liefde van Lieke Marsman. Lieke, ik vond het geweldig dat je hier was. Een uur praten. Praten over de poëzie en aan de hand van jouw gedichten door 2021 hebben kunnen wandelen. Ik wens je alle goeds voor het nieuwe jaar en wel goede dagen. Ja, insgelijks. Dank je. NPO Radio 1. 2021 als gedicht op de radio. Wat wilt u kwijt over het afgelopen jaar? Schrijf een gedicht. De mooiste, meest ontroerende of leukste gedichten zijn te horen tijdens Het Geluid van 2021 op 31 december. De inzendingen worden voorgedragen door Marjolein van Heemstra, de schrijfster van het winnende NPO Radio 1 non-fictieboek van het jaar 2021. Ik ben heel benieuwd naar alle gedichten die in jullie leven. Dus gooi het op papier en stuur het op. Stuur uw gedicht over het afgelopen jaar naar gedichten@nporadio1.nl. Ster. Schat, heb je het alarm al aangezet? Ben ik vergeten. Ik zet hem al even aan, via de Verisure-app. We slapen inderdaad veel beter met het alarm aan. Hij staat aan. Weltrusten. Weltrusten, schat. Verisure, met politie LiveView en versnelde politieverbinding. Start je aanvraag op verisure.nl. Wist je dat je flink kan besparen op je autoverzekering, Hussein? No. Jawel, want bij Allianz Direct krijg je een scherpe autopremie en standaard 0 euro eigen risico. Not bad for insurance company. Dank je. Nu alleen nog even overstappen. Bespaar direct op je autoverzekering. That's so now. Allianz Direct. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct.

jaar vieren wij eerst de kerstdag bij ons thuis. En als iedereen lekker zit, kruip ik achter het fornuis. Om te beginnen aan het voorgerecht, het is iedereen's favoriet. Ja, een ware kerstklassieker, en mislukken kan hij niet. Oh, ragoubakje, waarmee vul ik jou dit jaar? Wordt het buff à bourguignon of confit de canard? Oh, ragoubakje, jij bladerdeeg ook in. Kijk ik naar jouw droge gat, dan krijg ik al zin. Ja, zo'n zin om je te vullen met wat ganzenleverkrullen of met stukjes chocolade, boerderij, drop tapenade, hondenbrokken met tomaat, een stukje kliklaminaat, papegaaien met champagne of een leverworst lasagne. Oh, ragoubakje, ik kan niet kiezen dit jaar. En toch weer kip, champignon, misschien engelenhaar. Of ragoubakje, vul ik jou met friet. Ik heb ineens een goed idee, ik vul jou dit jaar lekker niet. Want ragoubakje, jij bent ook lekker gewoon als snack. Ouderwets, uit het vuistje voor de lekkere trek. En je moet niet altijd alles willen vullen. Gebakken geul is om te smullen. Dus als jij het ook oké vindt, blijft jouw bakje dit jaar leeg, zodat ik extra kan genieten van mijn vriendin van bladerdeeg. Van mijn vriendin van bladerdeeg. Van bladerdeeg. Oh, ragoubakje, ik liet het al eerder horen in de taalstaat en dat is niet onopgemerkt gebleven. Werd al beweerd dat dit de kersthit is van 2021. Dubbelzinnig, hilarisch. Santa Claus vrolijkt ons kerstfeest op. Zij staan nog op de gastenlijst van de taalstaat van vandaag. Wiebeke Roeper met het woord van het jaar volgens de lezers van Onze Taal. Roos de Bruin van Onze Taal met de taalkwestie van het jaar. En de taalstaatmeester 2021. Straks weet u wie dat is. Roxaan van Ieperen. Ron Frezen of Ernst Kuipers. Het woord van het jaar 2021 volgens Onze Taal. Ja, we weten al dat de Dikke Van Dalen prikspijt tot woord van het jaar heeft uitgeroepen en dat de Vlamingen kozen voor knaldrang. Dat gaat om nieuwe woorden die het afgelopen jaar ontstonden. Maar welk woord typeert het bijna afgelopen jaar nu het beste? Dat hoeft voor de lezers van Onze Taal niet per se een nieuw woord te zijn. Zij hebben gekozen. En uit die honderden woorden die ze aandroegen werd een top 10 samengesteld. En daar kon dan weer op worden gestemd. Goedemiddag, Wiebeke Roeper, directeur van het Genootschap Onze Taal. Goedemiddag. Laten we eerst eens even over die top 10 hebben. Ik denk toch wel dat daar een hoop coronawoorden in zullen staan. Ja, niet allemaal. Maar op 3 na zijn het inderdaad toch allemaal coronawoorden. Dat is toch wel het onderwerp dat ons dit jaar het meest bezig hield. Ja, en zijn dat dan ook allemaal nieuwe woorden of hebben we die meegenomen uit het jaar daarvoor? Er zijn vrij veel woorden al uit het jaar daarvoor of eerdere jaren zelfs, die een corona-invulling hebben gekregen. Dus ja, ja. We zullen die top 10 eens doornemen, Wiebeke. Te beginnen bij nummer 10. Mm-hmm, ja. Wat vinden we op 10? Op 10 vinden we knaldrang. En dat is het woord dat bij Van Dalen in België het winnende woord geworden is, maar bij ons dus op 10 eindigde. Aha. En wat is het ook alweer? Wat betekent dat ook alweer? Ja, het is hier omschreven als de behoefte om na een periode van lockdowns en andere beperkende maatregelen flink uit je dak te gaan, flink te gaan feesten. Dus de drang om te gaan knallen. Wel een leuk woord, vind ik. Ook een vrolijk woord. Ja, heel leuk woord. Ja, vrolijk woord. Ja. En wat is nummer 9? Op nummer 9, een niet echt corona-woord, flitsbezorger. Dus een koerier die echt razendsnel kleine boodschappen bij je thuis kan brengen. Ja. Flitsbezorger. Ja, ja, maar ze zijn wel sneller geworden misschien tijdens de corona. Ja, en nodiger misschien voor sommige mensen ook. Ja, ja, ja. Naar nummer 8. Nummer 8 vind ik zelf een heel mooi woord. Vaccinatielocatie. Dus de plek waar je prik kunt gaan halen. Maar Wiebeke, waarom vind jij dat nou zo'n mooi woord dan? Nou, ik vind het mooi binnenrijm in zitten. Vaccinatielocatie en al die C's vind ik mooi. Ja, het staat me erg aan, dit woord. Maar het eindigde dus op 8. Dus de leden van Onze Taal waren het niet met me eens. Ja, voor jou was het de nummer 1 dan? Ja, ik vond het wel... Ja, zeker. Maar vanwege de klank, maar ook zoals het woord zich... zoals het gekleed is, zal ik maar zeggen. Het ziet er mooi uit met al die C's. Ja. We gaan naar nummer 7. Nummer 7, ook een niet-corona-woord, havermelkelite. En dat is een welvarende groep die kiest voor duurzame... en ook relatief dure alternatieven, zoals veganistische havermelk... en dat soort dingen. Ja, ik ken havermout, maar ik heb nog nooit van haver... Ik hoor niet tot die elite, dat hoor je al. Maar wat is havermelk? Ja, dat is een melkachtig product gemaakt van haver. Ja. Zoals je ook sojamelk hebt en amandelmelk. Ja. Bijzonder woord. Ik was het helemaal niet tegengekomen, maar blijkbaar toch de lezers van onze taal wel. En dan nummer 6. Nummer 6, het hoogste niet-corona-woord, en dat is woonkloof. Dus de scheiding tussen arm en rijk op de woningmarkt. Ja. En dat is natuurlijk wel een heel actueel woord geweest met de woonprotesten van dit jaar. Dus, En met die duizelingwekkende hoge verkoopprijzen van huizen natuurlijk. Nou. Hè? Ja. Dan naar de 5e plaats. De 5e plaats is voor boosteren. Nou, waar we nu allemaal mee bezig zijn. Dus je boostervaccinatie. Ja, boosteren. Het bijzondere daarvan vind ik toch dat het een woord uit het Engels is... dat helemaal vernederlandst is. Hè? Ja, en dat je kunt afvragen of het niet eigenlijk boosten moet zijn. Boosten of boosteren. Die vraag die krijgt de taaladviesdienst van onze taal dan ook wel. Ja, en welk antwoord geven jullie dan? Dat zou je zo meteen aan Roos de Bruin moeten vragen. Roos, je bent er al, hè? Ik ben er al. Ja, wat is het dan? Boosteren of boosten? Ja, het is boosteren in het Nederlands geworden. Dus we hebben booster gewoon genomen. En inderdaad, voor Nederlands, we hebben er gewoon EN achter geplakt. Ja. En dan krijg je boosteren. Dus inderdaad, een Engelsman zal het niet snel herkennen. Nee, grappig. Fijn dat je er al bent. We gaan straks met jou over de taalkwestie praten, Roos. Terug naar jou, Fiebeke. Dat was nummer 5. Boosteren. Nummer 4. En nummer 4, zelftest. Dus de test waarmee je thuis kunt bepalen... of kunt voorspellen of je wel of niet besmet bent. Juist. Met corona. Ja, vind ik niet een heel erg bijzonder woord, zelftest. Nee, maar wel een heel alledaagse woord. Dus je ziet in deze lijst wat alledaagse praktische woorden. En wat meer. We hebben het er de hele dag over. Heb je je zelftest al gedaan en zo. Precies. Ja, goed. Ja. Nummer 3. En alle woorden die ik tot nu toe noemde... die kregen slechts een paar procenten van alle stemmen. Dus die stonden een beetje gelijk. Maar nummer 3 sprong eruit met 14%. En dat is het woord pandemie. Dus als je de pandemie... moe bent. Dat zijn we allemaal, toch? We zijn allemaal verschrikkelijk pandemoe. En 14,2 van de stemmen. Dus dat, ik kan me voorstellen dat dat veel gekozen is. En dan gaan we naar nummer 2. Nummer 2, ietsje meer dan nummer 3, kreeg die een aantal stemmen. En dat is het snottenbellenprotocol. Ja, wat is dat ook alweer? Gehanteerd moeten worden om te zien of je wel of niet... of een kind wel of niet naar school kan gaan. Ja, het is wel een mooi, lekker lang woord, hè? Ja, een beetje vies woord vind ik het zelf. Ja, maar, vind je het vies? Ja. Ja, ik vind het ook wel iets vrolijks hebben. En hoeveel procent van de stemmen? Die kreeg 15% van de stemmen. Ja. En dan nu Fiebeke Roeper, directeur van het Genootschap Onze Taal. De bekendmaking van het woord van het jaar volgens de lezers van Onze Taal. En dat is? Het winnende woord is wappie. Wappie. Ja, dat kon ook bijna niet anders natuurlijk. Vertel eens, wat is een wappie precies? Ja, een wappie hebben wij gedefinieerd als een persoon... die een eigen lezing van de waarheid heeft. Bijvoorbeeld als het gaat om het coronabeleid. En daardoor op niet gelijkgestemden... als een beetje bijzondere, rare persoon overkomt. Dus het is een woord waarmee je een ander... ja, eigenlijk onaardig wegzet. Ja, het wordt ook wel gebruikt als geuzennaam, hè? Het wordt ook gebruikt als geuzennaam. En dat is een soort reactie op dat wegzetten. Dus als je zelf denkt, ik hoor bij die groep... dan noem je je wappie met een soort trots. Ja, is het altijd een zelfstandig naamwoord geweest? Of had het eerst een andere... Nee, het heeft een interessante ontwikkeling doorgemaakt. Het is een ouder woord. Het is een woord uit de jaren 90 al. Daaruit de straattaal waarschijnlijk gekomen. Begonnen als bijvoeglijk naamwoord of bepaling van gesteldheid. Dus je kon zeggen van, zij was een beetje wappie, of hij kwam helemaal wappie thuis. En dan bedoelde je dat diegene onder invloed was, dronken was, stoned was. Of in ieder geval een beetje wazig was. Dus zo is het woord begonnen. Maar het is nu dus vooral een zelfstandig naamwoord. Dus je kunt zeggen, jij bent een wappie. Ja. En dat maakt dat woord dus onaardig en venijnig. Want het klinkt wel grappig. Maar het is het niet. Het is natuurlijk helemaal niet. Nee, je wil geen wappie worden genoemd, hè, Fiebeke? Nee. Mag ik je hartelijk danken. Goede kerstdagen nog. En we spreken elkaar volgend jaar ongetwijfeld weer. Insgelijks. Ja, wappie is dus woord van het jaar volgens de lezers van onze taal. En wij zijn blij met dat woord. Het typeert dit jaar wel. De meest veelzeggende quote van 2021. Ja, het is natuurlijk bijna ondoenlijk om uit alle 52 meest veelzeggende quotes van het jaar daarvan weer de meest veelzeggende te kiezen. Toch hebben we dat gedaan. En ook zijn wij heel gelukkig met het resultaat. Uiteindelijk kozen we voor de meest hoopvolle quote van het jaar. Ik neem u mee terug naar de uitzending van 13 februari. We zitten midden in de lockdown. En ik zei toen op 13 februari, misschien komt het wel door de lockdown. Wellicht moet ik de oorzaak zoeken in de avondklok. Het kan ook zijn dat ik door de corona wat gevoeliger ben voor alles wat er gezegd wordt. Voor al onze pogingen om er in deze benarde dagen toch nog iets van te maken. Wat me vooral opvalt is dat iedereen zo zijn best doet, van jong tot oud. Daarom snapte ik ook zo goed hoe welkom dat winterweer was. Weet u nog, 13 februari. Die sneeuwbuien die ons overvielen. De witte mantel die Nederland toedekte. En de belofte van vorst en van schaatsplezier. De adempauze die ons even werd gegund. Misschien kwam het wel daardoor dat ik tranen in mijn ogen kreeg toen ik twee kinderen zag in het NOS-journaal. Een klein meisje met haar nog kleinere broertje. Ze waren overweldigd door het onverwachte geluk dat de winter bracht. Hele slapeloze nacht gewacht en nu dit. Het is gewoon een droom, hè, Jacob? Ja! Ja, de liefste seconde van die week, die vertelde over het winterwonderland, over eindelijk even iets leuks en ook over hoe fijn het is als je iemand naast je hebt staan waarvan je zoveel houdt. In dit geval je broertje. Jacob mag heel gelukkig zijn met zo'n zusje. Haar liefde klonk door in die enkele zin. Dat zei ik allemaal op 13 februari. En ook nu, vandaag, eerste kerstdag, ontroert dit nog steeds. Nog altijd. De meest veelzeggende quote van 2021. De meest niet-zeggende quote van 2021. En zoals we drie kandidaten hadden voor de meest niet-zeggende veelzeggende quote, stak er toch werkelijk één met kop en schouders bovenuit bij de niet-zeggende quote. Of beter kan ik zeggen, dieper kan een uitspraak niet zinken. We gaan terug naar onze uitzending van 18 september. We gaan naar Urk en ik sprak deze tekst. Hoe het kan, geen idee. Ed Nijpels zei in op één dinsdag, 14 september, dat er ook maar eens met de ouders gesproken moest worden. Hoe het kan dat zaterdag een week geleden jongeren op Urk in op nazi-uniformen lijkende kleding protesteerden tegen de coronamaatregelen. Ook was er één verkleed in een gevangenispak met een jodenster. Hoe het kan, geen idee. Geen besef van de geschiedenis. Dat blijkt ook wel uit het commentaar. Nu over de Urk rond, dat ze over de Tweede Wereldoorlog en dat ze geen respect hebben en zo, weet je wel. Maar dat was helemaal de bedoeling niet. Als jij privé een feestje houdt en je verkleed je allemaal, weet je wel, de een trekt dit aan, de ander dat. Nou, hun hadden toevallig allemaal een beetje dezelfde uniformen aan, maar het is gewoon een besloten feestje. Later zijn ze nog even hier het dorp in vandaag. Geen besef, niet de bedoeling geweest en moesten wij dat allemaal geloven. Toevallig. Ze hebben een excuus gemaakt. Dat kon natuurlijk ook niet anders. Daar zo mee om te gaan, daar mogen ze in Urk wel eens wat aan doen, zei ik toen. Morgen wordt in Amsterdam het Holocaust-monument onthuld, met erop de 102.000 namen van de vermoorde Joden, Roma en Sinti en homo's. Misschien is een excursie daar naartoe. Dat zal ze behoeden voor nietzeggendheid in de toekomst. Dat zei ik dus op 18 september. Er zijn inmiddels stappen gezet om dergelijke uitwassen te voorkomen. Dat geeft hoop en dat zorgt ervoor dat deze meest nietzeggende quote van het jaar, naar wij hopen, geen vervolg gaat krijgen in 2022. Het taalloket en de taalkwestie van 2021. Wekelijks behandelen we in het taalloket interessante taalkwesties waar luisteraars mee zitten. Maar wat is nou de taalkwestie die mensen het afgelopen jaar het meeste bezighield? Zowel bij de Taalstaat als bij onze taal kwamen het afgelopen jaar veel vragen over genderneutraal taalgebruik binnen. Dus wat kunnen we het best kiezen als gender- of genderneutrale vervangers van verwijswoorden als zij, hij, het of hem? En in het verlengde daarvan, wat doen we met beroeps- en functienamen als schrijver en schrijfster? Zeggen we schrijver is een neutrale vorm voor mannen en vrouwen, of gebruiken we schrijver voor mannen en schrijfster voor vrouwen? Ik leg deze kwestie, de kwestie van 2021, voor aan Roos de Bruin, die hebben we al even hoorden, Roos. Opnieuw welkom in het programma van de taaladviesdienst van Onze Taal. Roos, ook in het nieuws kwamen deze onderwerpen in 2021 veel aan de orde. Ja, er was eigenlijk elke week wel iets over in het nieuws. En eerder dit jaar las je bijvoorbeeld dat de Belgische ministerraad geneesheer in alle Belgische wetteksten heeft laten vervangen door arts. He, dus dat ouderwetse geneesheer moet weg. En je zag in sommige media dat je in interviews het naar mensen die non-binair zijn, dus mensen die zich niet identificeren als man of vrouw, daar zag je neutrale verwijswoorden opduiken. Bijvoorbeeld als hen heeft een boek geschreven. En daar kwamen er ook weer veel reacties op. We hebben bij Onze Taal in elk geval verschillende boze reacties ontvangen. He, van mensen die zeggen, ja, ik wil deze verandering niet. He, zorg dat dit stopt. Maar ja, het is een feit dat er iets veranderd is in de maatschappij. En dat merk je, dat komt tot uiting in de taal. Ja, en binnen de taal gebeurt dat als vanzelf. Hè. Je kunt wel zeggen, of wel willen dat iets stopt. Maar als de taal het accepteert, dan gebeurt het gewoon. Hè. Ja, hè, dus er is iets aan het ontstaan, er is iets aan het groeien. Ja. En ja, dat is zeggen dat het moet stoppen. Dat is eigenlijk hetzelfde als tegen de zee zeggen, geen golven meer maken. Hè. Dat gaat niet gebeuren, nee. Dat vind ik nog een mooie metafoor op deze kerstdag, Roos. Als we kijken naar verwijswoorden als hij en zij, wat is dan het probleem als je naar de taal kijkt? Ja, het probleem is dat het Nederlands van oudsher specifieke verwijswoorden heeft voor mannelijke en vrouwelijke personen. He, dus we hebben hij, hem en zijn. En zij, ze en haar. En dat binaire systeem, dat tweeledige systeem, dat zit heel diep in onze taal verankerd. En het probleem is dus dat we nog geen overeenstemming hebben voor de verwijzing naar een mens in het algemeen. En ook niet naar non-binaire personen. Dus personen die zich niet als man of vrouw identificeren. Nee. Nou zijn er drie instrumenten. Ja, nu zijn er drie mogelijkheden. Hè? En een van die mogelijkheden is het gebruik van het woord die. Kun je dat uitleggen? Nou, je hebt. Dus je kunt in plaats van hij of zij, kun je verwijzen met die. Hè? Dus als je bijvoorbeeld een naam hebt als Anne de Vries. He, dan, dat kan een man of een vrouw zijn. Dan kun je zeggen, we vragen het aan Anne de Vries. Die is deskundige op dit gebied. Nou, dat klinkt op zichzelf prima. En die komt dus ook vaak voor. Wat je ook wel ziet is diegene. We vragen het aan Anne de Vries. Diegene is deskundige op dit gebied. Met diegene heb je al een beetje een nadeel dat eigenlijk van oudsher zo niet gebruikt mag worden. Diegene gebruik je dus nu echt als los verwijswoord. Dat mag eigenlijk niet. Ja, mag maar niet, het komt mag wel niet. Vaak voor. Als we het accepteren, mag het natuurlijk weer wel. Hè? Als we het accepteren, mag het. En in Nederland is het ook al tamelijk gebruikelijk. Ja. En je hebt dus ook, je kunt ook verwijzen met hen. Tenminste, dat zie je in de praktijk wel eens gebeuren. Mm-hmm. Dus dan krijg je, we vragen het aan Anne de Vries. Hen is deskundige op dit gebied. En het nadeel van hen is dat wel verwijst naar personen, maar altijd naar een meervoud. En we hebben het nooit als onderwerp in een zin gebruikt. Dus het voelt niet vertrouwd. Nee. Maar toch zie je het in de praktijk wel eens. Ja, ik kijk er ook nog met vreemde ogen aan, maar misschien is het ook een kwestie van wennen. Aan diegene en hen zijn dus nadelen verbonden, Roos. Zijn ook nieuwe woorden bedacht, hè? Zij, dij, hin, zij. Maar ja, hebben die veel kansen? Ja, dat is zo moeilijk te zeggen. Hè? Dus die nieuwe woorden hebben wel een groot voordeel. Hè? Ze hebben geen geschiedenis en ze hebben dus ook geen lading, als het ware. Maar ze hebben meteen ook een enorm nadeel, omdat ze zo onbekend zijn. Ze voelen heel erg onwennig. Ja. Hè? Ja. Dus stel dat we erop uit zouden komen dat we het proberen met xij. Ik kies er maar eentje uit. Hè? Ja. Dat zou verschrikkelijk wennen zijn. Hè? Dus in de schrijftaal zou je al echt heel erg moeten opletten. Maar voor mijzelf zou ik in de spreektaal niet eens durven te denken. Want je moet dus razendsnel in plaats van

Het enige liedje waarvoor Jan en Kees Groenteman de muziek niet hebben geschreven, het is van Jean Ferra, beroemd gemaakt door Wim Sonneveld in Nederland. Het dorp heet het dan, Nederlandse tekst van Friese Wiegersma, u weet dat. Maar bij Alex Klaassen wordt het een heel ander verhaal. Het kerstdorp heet het nu, de sfeer van kerst, buitengewoon goed getroffen. Dit is de Taalstaatmeester 2021. Ja, voordat ik de naam van de Taalstaatmeester bekend maak, nog even geduld, vertel ik nog even hoe de verkiezingen ook alweer in elkaar stak. Wij als redactie van de Taalstaat hebben na uitvoerig overleg 3 kandidaten genomineerd voor deze eervolle titel. Dat zijn Ron Vreese, politiek duider van het NOS Journaal, Roxane van Ypres, schrijfster, journalist, en Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, maar ook voorzitter van de Raad van Bestuur van het Erasmus Medisch Centrum. We hebben de keuze van de winnaar overgelaten aan het zogenaamde Taalstaatpanel, vertegenwoordigers uit de wereld van de taal, schrijvers, journalisten, wetenschappers. De respons was groot. Het panel heeft gelet op de uitdrukkingsvaardigheid, de helderheid, de duidelijkheid, het stemgebruik, op de kennis van zaken, geloofwaardigheid, op een eigen signatuur in het taalgebruik en of de spreker of spreekster enthousiast was of in ieder geval energiek en betrokken overkwam. Kortom, er zijn nogal wat eisen gesteld. Taalstaatmeester word je niet zomaar. Dan is nu het moment gekomen. Dit is de Taalstaatmeester 2021. Dag Roxane van Ypres. Ja! Ja, ja, ja. Jeetje, wat een eer. Ja, zo blij dat je zo blij bent. Je kon helaas niet in de studio zijn. We hebben contact met jou op een plek waarop je je even hebt teruggetrokken. Gefeliciteerd. Yes. Ik overhandig je nu virtueel de Taalstaatmeester Penning. Die is gemaakt door Carla Dubbing, goudsmit in Tiel. Ziet er prachtig uit en we sturen je hem zo snel mogelijk toe. Taalstaatmeester 2021 staat erop. Roxane van Ypres, jouw naam staat daarbij. Je hebt meer stemmen gekregen dan je 2 geweldige concurrenten. Dat zijn niet de minste, Ron Vreese en Ernst Kuipers. Geeft de prijs dat een nog grotere betekenis, Roxane? Nou ja, nou, überhaupt natuurlijk. Dit zijn echt van die dingen waar je... ik weet niet, daar luister je altijd naar. Van god, wie zijn de genomineerden? Ik zie mezelf toch altijd meer als een toeschouwer bij dit soort dingen dan als een deelnemer. Dus ik ben ontzettend vereerd sowieso dat ik in dat rijtje sta. En ja, nee, ik vind allebei de heren... Ja, ik luister natuurlijk heel veel naar ze. Ze zijn natuurlijk een vast onderdeel. Veel meer dan dat ik dat ben in de levens van mensen. Zijn die 2 heren dat. Ik ben natuurlijk maar af en toe... Hoor je mij ergens? Nou, ik schrijf dit, vooral. Dus, ja, maar dit jaar was je toch wel prominent aanwezig. Maar daar zullen we het nog over hebben. Waarom jij bent uitgekozen... dat hebben verschillende panelleden onder woorden gebracht, Roxane. Ik zal er een paar uitlichten. Hier bij de woorden van hoogleraar Mark van Oostendorp. Hij doseert in Nijmegen Nederlands en academische communicatie. En hij laat ons weten. Wat mij betreft is er geen enkele twijfel... dat de eer naar Roxane van Ypres moet gaan. 2021 was haar grote taaljaar, waarin bleek... dat ze bedreven is in alle genres, het essay, de toespraak... en het lange gesprek bij zomergasten... terwijl we haar natuurlijk ook al kende als romancier. In al deze genres blinkt ze uit. Haar stijl heeft iets gemeen met die van andere juristen uit het verleden... die schrijver werden, zoals Huib Drion of zelfs F. Bordewijk. Helder en precies. Mijn stem, even een hoesje. Ze is een allround taalgebruiker op het hoogste niveau... Dat is natuurlijk allemaal geweldig om te horen, Roxane. Maar hij zegt iets opvallends, Mark van Oostendorp. Het heeft iets gemeen met andere juristen. Nou, ben jij jurist? Heeft dat de basis gelegd voor jouw taalgebruik? Ja, daar kan ik zeker niet omheen. Hij noemt trouwens Bordewijk, wat echt belachelijk is... om die in één adem met mijn naam te noemen. Want dat is echt mijn grote held. Ik zeg altijd bij mensen die vragen van... oh, heb je nog een leestip? Dan zeg ik gewoon weer terug naar Bordewijk. Altijd ieder jaar weer even... En waarom is dat dan? Nou ja, juist om zijn taalgebruik. Daar is natuurlijk geen woord te veel. En met in één penseelstreek... zet hij een karakter neer. Ook nog karakter. Dat zijn natuurlijk degene die ik er altijd weer bij pak... om scherper te worden, om in ieder geval nooit wollig te worden. Want dat is ook wat juristen natuurlijk kunnen doen. Vervallen in wolligheid of veel te bloemrijk of archaïsch taalgebruik. Maar ik denk een goede jurist, en ik wil mezelf zeker geen goede jurist noemen... maar een goede jurist en ook volgens mij een goede schrijver... is juist simpel. En komt op enig moment toch wel tot de kern van de zaak. En wat ik denk ik in het juridische vak heb geleerd, waar ik toch wel een jaar of 15 wel ingezeten heb, is denk ik dat ik schrijven misschien meer dan andere schrijvers of journalisten die het op andere manieren leren, meer denk ik ook als een pleidooi zie. Ik denk, weet ik natuurlijk niet, want je hebt nooit een objectieve kijk op je eigen werk, maar ik denk wel dat ik zo heb geleerd werk op te bouwen. Dus of dat nou een essay is van maar 20.000 woorden, of een boek van 120.000 woorden, ik ben altijd wel los van de stijl heel erg bezig met de compositie van een stuk. En met het pleiten voor een zaak. Dus. Ja, ik denk wel dat er wel heel erg in zit. Ja. Ja. Er is meer over je geschreven, Roxane. Dit is een heerlijke middag voor jou, dat kan niet anders. Wouter van Wingerden, Neerlandicus en Germanist, die schrijft onder andere: als luisteraar hang je aan haar lippen, je laaf je aan haar wijsheid. Tegelijkertijd is ook een echt gesprek met haar mogelijk. Je mag straks dronken worden, hoor. En het is geen eenrichtingsverkeer. Je laaft je aan haar wijsheid, schrijft hij. Die wijsheid is van jezelf. Maar die moet ook gevoed worden. Welke wijzen hebben jou vooral gevormd? Poeh, ja, maar dat zijn natuurlijk zoveel mensen. Ik denk, om te beginnen, mijn kinderen, die werkelijk waar nog nooit van iets wat ik doe onder de indruk zijn geweest. Want die reageren overal met rollende ogen of boomer op. Dus bij de 4 mei-lezing hebben ze gelukkig nog wel het geduld opgebracht om gewoon te luisteren. Omdat ze weten dat dat belangrijk is. Maar ik bedoel, die zijn nooit ergens onder de indruk. Dat lijkt me een heel gezond kernpunt in ieder leven. Ja, en verder heel veel schrijvers, filosofen, maar net zo goed films. Ik bedoel, mijn middelste zoon is een enorme filmkenner. En die sleurt mij dan weer naar de meest obscure films. En ja, daar leer ik net zoveel van. Want noem eens een film. Paradise is een van de favorieten van allebei mijn zoons eigenlijk. Ook de jongste. En dat is van een. Hij heeft ook een Oscar voor de buitenlandse inzending gewonnen. Nou ja, wat die man doet aan opbouw en aan. Wie is, gaat die, eigenlijk wie over is een, die man? Ik weet het niet uit. Dus mijn de regisseur van Paradise. Opzoeken. Oh, ik heb. Ja. Ik wil nog even één. Die krijgen we vast wel via de media binnen. Sociale media. Ik citeer de motivatie van Anne-Sophie van Halsema, een VWO-leerlinge, die een prijs voor haar profielwerkstuk heeft gekregen. En op jouw bewonderaars, Roxane, daar staat geen leeftijd op. Hè? Naast haar boek Het Hoge Nest was ik onder de indruk van haar lezing op 4 mei. De last van het onbedwongen. Verleden wordt pas verlicht als de mythe plaatsmaakt voor weten. En ook het woord rouwarbeid hoorde ik voor het eerst. Afdalen, stil zijn en alle stemmen aanhoren. Ook de diepste uithalen van smart en van angst. Dat is mooi wat zij zegt, Roxane, vind ik, over je lezing. Hoe oud was zij? 17, VWO. 16. Ja, VWO. Jeetje. Ja. Ongelooflijk. Ja, dat is toch prachtig. Het leukste als mensen uit die leeftijdscategorie je de moeite waard vinden, want die vinden natuurlijk niet zoveel de moeite waard. Nee. Dus dat vind ik eigenlijk altijd geweldig. En ik vind ook mooi dat ze het woord rouwarbeid eruit ligt, wat een indrukwekkend woord is, vind ik. En heel belangrijk. Ik heb daar veel reacties op gekregen. En dan zeg ik ook altijd, weet je, dat is ook echt, dat helpt mensen ook echt verder dan alleen maar zeggen, ik ben iets aan het verwerken, maar op een gegeven moment moet het klaar zijn. Rouwarbeid is natuurlijk echt iets waar je het werk voor je ziet. In plaats van gewoon een statisch iets. Wij hebben nou eenmaal dat verleden met die oorlog. Of iemand is nou eenmaal zijn ouders verloren. Ja, we moeten ons best. Het is werken. Het is werken. Er is nog veel meer moois over je geschreven. Roxane, dat geven we je nog allemaal door. Zometeen wil ik nog met je spreken over die 4 mei-lezing natuurlijk. En nog over andere zaken die je geschreven hebt. De beste wensen, geen gewone maar alleen de beste wensen. Ik heb wel minder goede wensen voor de minder goeie mensen, maar die hou ik lekker voor me, dus die ga ik nu niet wensen. In principe wens ik bijna iedereen de beste wensen en een bloemetje voor Caroline Tense. Je hebt op ochtendmensen, die wens ik beste ochtendwensen. Alle hondenmensen, wens ik beste hondenwensen. Kleine mensen, wens ik kleine grote wensen. En vooral de mensen, mensen, wens ik allemaal de allerbeste mensen, mensen, wensen. De beste wensen, de beste wensen. Geen alledaagse wensen, nee, de beste wensen. Ik ken wel alledaagse mensen die ik iets zou willen wensen. Maar dan nog zou ik die mensen nooit iets alledaags wensen. In principe wens ik bijna iedereen de beste wensen. En een bloemetje voor Caroline Tensen. Je hebt de slangenmensen, die wens ik beste slangenwensen. Alle medemensen, wens ik beste medewensen. Alle bontgekleurde mensen, wens ik alle kleuren wensen. Zelf ben ik een mensenmens, dus wens ik jou van mensen. Mens tot mens, de beste mensen, mensen wensen. De beste wensen, de beste wensen. De beste wensen voor alle soorten mensen. Alle oermensen, stadsmensen, dagjesmensen, zakenmensen, nachtmensen, kattenmensen, zelfs de harrymensen. Alle homo sapiensen, beste homo sapiwensen. En een bloemetje voor Caroline Tense. Zij is ook een mensenmens, dus ook Tense wens. De andere mensen, mensen, beste mensen, mensen wensen. De beste wensen voor eigenlijk alle mensen. En voor wie ik ben vergeten, ook voor jullie beste wensen voor de rest. En dat zijn er maar een paar. Voor jullie heb ik maar één wens. Gelukkig nieuwjaar, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar ook namens Caroline Tensen. Ja, ik word er heel vrolijk van. Speciale gast in deze taalstaat, Alex Klaassen. Hij wenst ons, wat ik u ook graag wil wensen trouwens, een album dat ik op een voetstuk plaatste, omdat het muzikaal is, textueel geniaal en grappig. In deze tijd kunnen we dat goed gebruiken. Dit is de Taalstaatmeester 2021. Ja, en dat is Roxaan van Ypres, Taalstaatmeester 2021. Roxaan, je zit op een plek waar je even tot rust komt en die gunnen we jou. Laten we het jaar dat bijna achter ons ligt. Je bent er toch nog wel? Ik ben er zeker nog. Ja, ja, gelukkig, ja. Nee. Ja. Een van de hoogtepunten was natuurlijk de 4 mei-lezing die je gaf. Veel tijd om je voor te bereiden had je natuurlijk niet, want het was eerst aan Abdelkader Benali gevraagd, die zich had teruggetrokken omdat hij in 2006 opmerkingen had gemaakt die als antisemitisch worden beschouwd. Vond je dat niet ongemakkelijk toen je dat ineens gevraagd werd? Nee, ik moet zeggen, de situatie rondom hem was natuurlijk heel ongemakkelijk. Maar er zijn daarna schrijvers geweest die tegen mij zeiden, oh god, dat had ik nooit gedaan, want dan ben je toch hoeveelste keus. Dan denk ik, toen dacht ik echt onmiddellijk, nou, daar heb ik echt geen seconde aan gedacht. Dit is gewoon, als zoiets je gevraagd wordt, dat is een eer, dat doe je. En dan denk je niet, oh, vraag me volgend jaar maar, want dan ben ik eerste keus. Ik bedoel, zo zit ik in ieder geval niet nee, in elkaar. Nee, je dus, je betoog, Roxaan, maakte indruk en kwam erop neer dat we niet tevreden moeten zijn met maar een gedeelte van het verhaal dat ons geweten sust, maar juist ook het hele verhaal moeten willen horen, hoe verschrikkelijk dat ook kan zijn. Je besluit je lezing, je 4 mei-lezing, als volgt. De terugkerende ophef over delen van onze geschiedenis bewijst dat een collectieve identiteit, als die al bestaat, niet kan leunen op een incompleet verhaal. Of het nu gaat over trauma's van de Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indië, de koloniale tijd, Srebrenica, de Molukkers of de veteranen. De last van het onbedwongen verleden wordt pas verlicht als de mythe plaatsmaakt voor weten. Dat vergt rouwarbeid. Afdalen, stil zijn en alle stemmen aanhoren. Ook de diepste uithalen van smart en van angst. Morgen vieren we de vrijheid. Vandaag mag het gisten tot het pijn doet. Ja, Roxaan, in je allerlaatste woorden komt gisten terug. Dat gebruik je ook in het begin van de lezing, hè? Wist je dat van tevoren of schoot dat woordje te binnen toen je de slotwoorden aan het bedenken was? Nee, dat was eigenlijk de eerste zin die ik in mijn hoofd had. Dat ik dacht, ik wil die 2 dagen aan elkaar verbinden. En ik weet dat we dat 5 mei de Dag van de Vrijheid natuurlijk een dag is waar veel mensen natuurlijk meer naar uitkijken, omdat dat leuker is. En ik dacht, ja, ik wil toch dat puur ceremoniële, wat soms 4 mei voor heel veel mensen nog kan zijn, van nou, oké, we houden die minuten stilte, maar wat doen we nou eigenlijk op die dag? Ik dacht, daar wil ik echt wel iets aan verbinden. Dus prima dat we morgen de vrijheid vieren, maar neem dan ook echt vandaag om niet alleen maar het ceremonieel stil te staan, maar om echt af te dalen. Dus ik wist wel dat gewoon mijn slotzin zou zijn. Af te dalen en alle stemmen willen horen. Je hebt veel reacties gehad, hè, op die lezing. Over reacties gesproken. Je bundelde dit jaar de brieven die je zijn gestuurd naar aanleiding van je boek Hoge Nest, waarin je het verzet tegen de Duitse bezetter van Jannie en Lien Bridderslijper hebt beschreven. Een verhaal dat niemand kende of niet wilde kennen. Een mythe dat er geen Joods verzet zou zijn geweest, heb je verkruimeld met dit verhaal. Ook dat brievenboek is een verzameling van stemmen, zoals Walter Kempowski heeft gedaan, waarover je vertelde in je 4 mei lezing. Heb je het idee dat de mythe is overwonnen? Dat zou natuurlijk nooit alleen door mijn werk kunnen gebeuren. Dus dat sowieso niet. Kijk, er is natuurlijk hartstikke veel bekend over Joods verzet. Alleen, ik denk nog niet dat het volksverhalen zijn. He, zoals Soldaat van Oranje, dat zijn de verhalen die de meeste Nederlanders kennen, als je het over een collectief geheugen hebt. Dus dat is hoe we in het buitenland ook vaak benaderd worden. Van, oh ja, jullie opa's zaten allemaal in het verzet. En dat wordt dan een beetje lachend wordt dat gezegd. Zo van, dus het is belangrijk, als je het hebt over dat kennis de mythe verdrinkt, ja, om dit soort verhalen veel breder te vertellen. En te zeggen, dat is natuurlijk onzin. En er was wel degelijk Joods verzet. Er was wel degelijk ook vrouwelijk verzet. Ik bedoel, daar horen we ook heel weinig over. En ik denk dat het niet maar één verhaal moet zijn wat verteld wordt. Maar die verhalen moeten allemaal naast elkaar kunnen bestaan. Ja. Daar breek ik een lans voor. Ja. Je las uit een van die brieven voor in het programma Galit en Sophie op 9 september dit jaar. Vanavond hoorde ik bij het televisieprogramma De Wereld Draait Door tot mijn blijdschap dat Katinka leeft. Ja. Mijn vader was de huisarts over wie zij vertelde en hoe zij uit huis met een vrouw achter op de fiets is gevlucht. Wij als gezin hebben zo meegeleefd en hebben ons altijd afgevraagd of ze het heeft overleefd. Ons gezin heeft met dit oorlogsverhaal steeds geleefd omdat ik min of meer betrokken was na de ontvoering van Katinka via de achterdeur. Nadat Katinka weg was, kwam de SD bij ons aan de voordeur en grepen ze mij, 4 jaar, in de veronderstelling dat ik Katinka was. Natuurlijk kwamen ze niet verder dan de tuin, maar het heeft enorme indruk op mij gemaakt. Ook de spanning thuis, toen mijn vader vervolgens opgepakt en verhoord, gefolterd werd. Het waren angstige dagen. Ik realiseer me nu wat mijn ouders hebben doorstaan. Zij hebben het nooit verteld. Ja, Roxane, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik kreeg kippenvel toen ik je dit hoorde voorlezen. We hebben het eerder gehad. Je hebt het natuurlijk ook over emoties. Een van de panelleden zei dat je respect toont voor. Dat is Ira van Dijk, hoogleraar in Leiden. Die zegt dat je respect toont voor emoties, maar dat je ze ook kunt analyseren. Is dat ook wat je probeert steeds met je taal? Wat ik in ieder geval wel heel bewust probeer, is de emotie altijd bij de lezer te laten. Dus nooit het zelf in te vullen. Als je schrijft over zulke grote dingen, waar je bovendien zelf natuurlijk helemaal niet over mee kan praten, zoals de concentratiekampen, hoe het is in oorlogstijd, dan ligt natuurlijk over die grens van sentiment, van toe-eigening. Dat ligt natuurlijk heel erg op de loer. Dus dat je gaat invullen hoe iemand zich toen gevoeld heeft. Van, die was verdrietig, en hoe ziet dat dan eruit? Nou, ik denk dat je daar altijd heel voorzichtig mee moet zijn. En het dus als schrijver zo sec moet opschrijven dat het in het hoofd van de lezer allemaal moet gebeuren. Ja. Dus dat is in ieder geval waar ik heel erg mee bezig ben. Ja, Roxane, je hebt ook de Genocidefax gelezen. Zeer boeiend essay geschreven. Het Hoge Nest en de brieven weer. En als ik dat allemaal lees, ik heb het allemaal gelezen, dan vraag ik me soms af, wat doe je jezelf allemaal aan? Wat doet het met jou? Ja, ik vind dat altijd zo grappig. Maar jij bent trouwens ook wel een beetje zo, Frits, zoals ik jou ken. Ik heb dat helemaal niet. Dat alsof dat iets is wat ik zou opzoeken als een soort marteling. Ik zeg niet dat je dat bedoel ik niet. Maar oh, gelukkig. Wat het effect is daarvan, dat je dit steeds tegenkomt. Ja, het is een constante oefening in gedachtenordening. Ik denk dat zonder het zwaartepunt van zaken als de oorlog, als je die niet kent, we hebben het in Zomergasten ook uitgebreid over gehad. Ja. Als je niet snapt hoe je de grens van menselijkheid kan opschuiven, zoals dat in de kampen gebeurde met bijvoorbeeld de muzelmanner. Hè, de mensen die eigenlijk zodanig ontmenselijkt waren dat ze alleen nog maar een biologisch een kloppend hart hadden. Dan kun je volgens mij ook niet heel ver doordenken over wat er nu in deze tijd gebeurt. Ja. Ik raad bijvoorbeeld mensen ook altijd aan om Giorgio Agamben te lezen. Om te snappen wat de biopolitiek is. Roxaan, gefeliciteerd. Jij bent de taalstaatmeester 2021. En we zijn er hartstikke trots op dat jij dat bent. Ik wens je goede dagen. En dank voor dit gesprek. Dankjewel. Tot zover de Taalstaat voor dit jaar. Een jaar waarin we met heel veel liefde dit programma hebben gemaakt. Maar ook een jaar waarin we afscheid hebben moeten nemen van onze zeer geliefde eindredacteur Hans Ganzenvoort. We missen hem zeer en dragen hem verder in ons hart. In eerbiedige stilte noemen we ons programma tegenwoordig het Land van Ganzenvoort. Ik wens u nog een heel mooi kerstfeest en alle goeds voor het nieuwe jaar. Mede namens Bart Kool, Jaap Frieso, Lennart van Dijk, Elle Hollemans, René Appel en Lisette de Groot. NCRV. Jaar dicht, 25 december 2021. Ik tuur door de kijkers van mijn omicronoscoop. Ik zie het virus langzaam verschrompelen, waardoor ik voorzichtig durf te mompelen dat ik op een heel voorspoedig 2022 hoop. NPO Radio 1. Een veilige bevalling is cruciaal voor een goede start. Wij vertellen aan iedereen dat je moet bellen als je de baby niet voelt bewegen. Maar hoe moet dat in de spreekkamer als je elkaars taal niet spreekt? We zijn kampioen in met handen en voeten communiceren. We gebruiken Google Translate. Want de tolkentelefoon wordt niet meer door de overheid vergoed. Ze snapten het niet toen ik zei, ik zie het hartje niet meer kloppen. Het kindje is overleden. Een schrijnend kerstverhaal uit de geboortezorg. Op NPO Radio 1. Uiteindelijk moest ik zeggen, de baby is dood. In Argos. Zometeen. Om 14:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Ken jij Club al? Club met KLUP. Club vol activiteiten. Van nieuwe ontmoetingen. En gezelligheid. Club. De app voor na je 50ste. Met wekelijks honderden activiteiten waar je blij van wordt. Download Club nu ook. De Rooms-Katholieke bisschoppen nodigen iedereen van harte uit om Kerstmis te vieren. De geboorte van Jezus betekent overwinning van licht op duisternis, van vrede op geweld. Ga naar vierkerstmis.nl en ontdek hoe u thuis Kerstmis kunt meevieren met uw kerk. We wensen u een zalig Kerstmis. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Mijn naam is Steun Toebes en ik geloof erin dat we samen de toekomst van mensen met dementie hoopvol kunnen maken. Waarom je mijn boek Verpleeghuis moet lezen? Omdat de kans dat het boek ook over jouw toekomst gaat 1-5 is. Dus lees Verpleeghuis en verander je toekomst. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben en die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Het online magazine van Management Book is volledig vernieuwd. Interviews, recensies, video's, podcasts en ranglijsten. Lees, kijk en luister op managementboek.nl/magazine. Je bent geliefd. Ontdek meer op hourofpower.nl. NPO Radio 1. Ja, het is 1 minuut voor 1. Dadelijk hoort u de kersttoespraak van koning Willem-Alexander, zijn 9e als koning. Koninklijk huisverslaggever Josephine Trehy is in de studio en kijkt mee. Wat kunnen we dadelijk verwachten? Nou ja, in de kersttoespraak worden vaak wel ingrijpende gebeurtenissen genoemd. Hè. Vorig jaar was het natuurlijk corona en dat verwacht ik dat het hier jaar ook alweer zo zijn. Maar ook maatschappelijke thema's stipt de koning vaak aan. En bijvoorbeeld in 2019, dus 2 jaar geleden, toen richtte hij zich echt tot jongeren. En naar het streven naar geluk moet geen obsessie worden. Dus dat soort maatschappelijke thema's. Maar echt persoonlijk wordt het niet heel vaak. Zijn moeder, prinses Beatrix, nu deed dat helemaal nooit. Het ging echt alleen maar over de actualiteit. Maar hij zelf heeft het 1 keer genoemd. Dus, maar dat wordt nooit heel persoonlijk. Terwijl het wel eigenlijk de meest persoonlijke toespraak van het jaar is. Hij schrijft hem grotendeels zelf. We gaan er naar luisteren. De koning.